I guess. Oi reset. Skon top, Birmingham. Je gjem e stichu, Sprach. Sprawdź rozmiary tych źrenic. Wstaję z popiołu jak Feniks. Jak nic nie zmieniasz, nic ci nie zmieni. EG sobie ceni. Szczerość, przyjaźń i dobrobudle. Otwieram tą futkę. Wchodzę na pełnej kurwie. Jestem tu z kumplem. Nasze style są różne. Jak ja wam nie jebnię, to jebnie wam odisturnie. Nasze style są luźne. A to jest styl nie na pokaz. Jak karate shotokan. Ja też się piłem na blokach. EG Zorys, odwracamy kartę. Każdy nasz brat jest hardem. Mamy formułę, ty śmigasz go kartem. Życie jest fajne, czasem wiem, ale czasem też odcina tlen. Odpalam się jak mało lat, a chcę spokoju jak zen. Egesoris, odwracamy kartę. Każdy nasz brat jest hardem. Mamy formułę, ty śmigasz go kartem. Życie jest fajne, czasem wiem, ale czasem też odcina tlen. Odpalam się jak mało lat, a chcę spokoju jak zen. W ich pięknych ciach pierwiastki boskie, a w naszych szklankach kilka kostek. EGS idzie spalonym mostem, a głową wbijam gwoździe. A takim okiem, jak ty byłoby prościej. Mój gang to marka jak Moncler. Na bank zarabia to force. A jak to tu nieistotne, mam bat z diabłem. Jadę z fartem, pozdrawiam Kasię, Gosię i Magdę. Bożenkę, Basię i Marię. Na traki rzucam petardę. To dla was dziewczyny, Evi Valarte. Egesoris, odwracamy kartę. Każdy nasz brat jest hardem. Mamy formułę, ty śmigasz go kartem. Życie jest fajne, czasem wiem, ale czasem też odcina tlen. Odpalam się jak mało lat, a chcę spokoju jak zen. Egesoris, odwracamy kartę. Każdy nasz brat jest hardem. Mamy formułę, ty śmigasz go kartem. Życie jest fajne, czasem wiem, ale czasem też odcina tlen. Odpalam się jak mało lat, a chcę spokoju jak zen. Chcę spokoju jak zen. Chcę spokoju jak zen.